اون کې مخ اړون کې فقد كذبوا بس یقینا دروجن دی او کړه دی بالحق دا حق لما جاءهم هر کلا چراغ دیتا فصوف یاتیهم بزردا شراب شی دیتا انباء خبرنا ما دا آغس کانو به استحزئون چه دیبا دا غیسرا ٹوکی کولی علم یارو آیا دی ندی کتلی کم احلکنا من قبلهم چه سمرا حلکڑی دی منگا پا خواد دینا من قرننا د پیڑونا مکناهم طاقت ورکڑو منگا غیتا فی الارضی فزمگا کے ما حاغ عمرا لم نمکل لکم چه منگ طاقت ندی درکڑی تاسو تا وارسلنا السماء اراو اراولیو منگا باران علیہم پا غیبان دی مدرارن فشیبو شیبو وجعلنا الانہارا او گردولیوی منگا ولی گردولیو منگا نهرونا تجری من تحتهم چه بحی دلوار لانده دوونو داغی فا اهلکناهم بی ذنوبهم نو حلاکل منگا غی پا سبب دو گناونو داغی وانشانا او پیدا کړی مونږه من بعدهم پس دا غینا او پیدا کړل مونږ پس دا غینا کارنن آخرین پیړی نورې نسلونه نور ولو نزلنا علیکا کتابا کچر مونږه را لېږلې وې په تا باندې کتاب فی قرطاس پا کاغذ کے فلمسو نخامخا دیبا اغسطو آغا بی ایدیهما پلاسنو خلو باندے لقال اللذین کفرو خامخا ویلیبو آغا کسانو چین کار کردے ان هادا چین ردا الا سحر مبین مگر جادو خکار دے وقالو اووی دی لولا انزلا ولی رون لگلشوا غلیه ملک فدبانی یو پرشتا ولو انزلنا ملکن کچری منگارا لگلوی پرشتا لَقُضِيَ الْأَمْرُ نُخَامَخَا فِيصَلَ كَرَ شِبَ وَكَارَ ثُمَّ لَا يُنْذَرُونَ بِعَبَدَيْتَ مُولَتْ نِشْوَرْ قُولِ سورة الانعام کی اللہ تعالی دشرک رد کئی مکمل لکه څنګه چې مخکې درس کې مونږ ویلو چې شرک په دعا کې سماده یو د شرک اعتقادي وای او بل د شرک فعلی وای. د شرک اعتقادي څلور قسمه دي. یو د وای شرک فی العلم چې دا الله تبارک وتعالى په مخلوق کې دا څوک دې درجه او مقام دا ورسه چې هغه په غیب باندې پوهه وګاڼي او څنګه چې الله تعالی به ارسه پويږي او داسې هغه به ارسه باندې پوي او غني او مخکینو حالات باندې او پراتلونکو حالات باندې او موجوده حالات باندې پوي او غني دي دا وای شرک په علم یو دې شرک په دعا یو شرک په دعا دی دعا اصل کې وای رابللو تا رامدد کولو تا چې ته د الله تعالی په مخلوق کې کاغه انسانان دي کاغه پریان دي کاغه فرشتي دي که نور مخلوق دي سودا سی اوگانی چه توائی چه اغام ده اللہ تعالی گونده بغیر ده تیلفون نا بغیر ده سوائرلس نا بغیر ده سواسطی نا غائبانا چغا دلرنا اوریدشی او آغا فریاد چه دنو آغا اوریدشی او آغا تکلیف لرکولشی په دې ان عقیده او نظریه چې دی بغیر د الله نه بل چا ته مرامدد شوي نه دې دوای شرک په دعا یو اسباب سره ویل دي پټی کې دې شوتال ریبل دې د بوسو پاندې دړل دې پلار باندې سړې روان دې توا توا را شرور ما د پاندو چات کا دا شرک نه دی وره دا غوتاوینه چې دا سړی خوا کې روان دی الله ولا لاس ورګړي دی خپې ورګړي دی وګونېشته ستا خبره اوري نو د اسباب سره یا تا یو سړی ته ټلیفون باندې وي چې پلانې عدل ته راشه نو هغه په یو وسیله باندې په یو سبب باندې یو سورس استعمال کا ذریعہ دی استعمال کړه او هغه ته دی هغه آواز ورسو هغه ته دی چې دل دی را شکار میه سارا دا شرک نه دی غایبانا بغیر د اسبابو بغیر د الله نه بل چا در مدد شویل دی ته وای شرک په دعا ځکه دا آواز به بغیر د الله نه په دې طریقه بل چا ته نه کی یو د شرک په تصرف چې څنګه الله تبارک و تعالی د مخلوق د حال نه خبر دی او د مخلوق فریاد اوري او د غیغه تکلیف لرکول شي ادا زستا عقیده بغیر د الله نه په بل جا جوړ شوا چې دا صاحب بغیر د اسباب د استعمالولو نه زما را تکلیف لر کول شي زما حاجت سر کول شي را رسید شي بغیر د اسباب نه نو دا چې دې ته وای شرک په تصرف دې الله سره په تصرف کې صدر او معنا یو شرک په عبادت دې سجده لگول اللہ رب العزت تا دی رکو کے سرخ کتا کول اللہ تبارک و تعالی تا دی پخلے باندے آغا الفاظ چیغی کے دا اللہ تعالی دا خدای استعینہ کی گی دا طول زیدونا دا یو اللہ لدی دا بغیر دا اللہ تعالی نا دا بلچا دا پارا کول دی تا وی شرک پی لعبادت یو ده شرک فعلی شرک فعلی دیتا وی چه تا ده اللہ ده پارا کمکار کول پا کاری آغا تا بغیر ده اللہ نده بلچا ده پارا کی لکا نظر منخ ده نظرانا شکرانا ده با ده اللہ پا نم ورکے ده ده بغیر ده اللہ ده نم نده بلچا پا نم بانی ورکو دیتا شرک فعلی وای الله یو شی حلال کړی دی او دې حرام غني چا درته وې چې دا حرام دی او الله حلال کړو خود بل چا په خلی باندې هغه دا حرام کې یو شی الله حرام کړو بل چا درته وې چې دا جائز دی او حلال دی تبرک دی خدا دا ثواب دی دا شرک پہلی دی کم گردی دل چې دا اللہ دو پارا کی گی لکا بیت اللہ دی خانہ کعبہ دا دا غین او سڑے تاوی گی دا عبادت پا نیت باندی دا سی بغیر دا اللہ تعالی دا دا غی درنا دا بل درنا تاوی گی د دې لپاره چې دا صاحب د دې قبر د زمانه خوشاله شي د دې وای شرک بیلی ګډ خلول چې دی هغه د الله تعالی د کور دی د حجر اسود دی هغه په دې نیت باندې خلول چې دا نبی علی السلام خلول کړي و دا عبادت دی بغیر د الله تعالی د در او د درگانه د بل چا د در غړي خلول د ثواب پنیت باندې د دوی شرک پیلی غلاب د الله تبارک و تعالی فکور بیت الله باندې خور دی دا غلابونه بغیر د الله د دغه کور نه د بل چا په در او درگاوانی خورول دا و داده شرک پیلی دا ټول شرک پیلی دی او د شرک پیلی اقسام دوم را زیادی چی داغی شماره نیشی گی دی نو پا دی صورت که اللہ تعالی دا ټول رد کئی او اصلاح کئی اللہ تعالی نو معلوم دا شوا چی دی صورت انعام زدکول دا انتہائی لازمی دی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ با خبر کولا چی صورت انعام نیوے لے او تر صورت انعام پوری دو قرآن درستا نی ناز شوے نزدانوام چی ردبا کی دا سمجھ شوی دا چی صورت انعام واوری کینی او پاغی زان پویا کی او دا خبر از لو ما غوت دل نشی نو دا انسان مواحد شی وی او افغانی اوی ما دی دا پوسو که چه زامن دی سو دی وی راتوی جه جی زامن می او دی خوبشپک بولا وی ما چه ولی وی چه غیو لالاک لکاکل نرا تیرا کلی وی چه لاک لکاکل نی تیرا کلی نمونگ پا شمارک نرا ولو شره چه سو بورنی تیر کلی چه شره مارا تیر که نو بیا مونگا او یارا باز دیو سو بچ تی سر بچ شوه شمارا کرالی یو ودی خوشپاگی بولا کانا یو بکی وی لاک لک اکلانان را تیر کلی حضر شیخ القرآن راه محلا باوی چه لاک لک اکلانی تیر کلی کانا نو دا ادبار بنه که چه دا انسان مواحد شوه ری دا چره دا دی صورت دی چه کل دی نازلی دا او یا ذره پرشتی دا دی دی نزول پا وقت که زمکی تا اللہ تعالی را لگلی دی یا دی پا اعزاز که دا دی صورت دی خواه پا دی بانی اکیده روغی گی رنبانه جا صورت شروع که اینو اول داور توحید ذکر کی الحمدللہ خلق مانا که طول سنا سیبتون اللہ لردی طول سنا سیبتون اللہ لردی دا سمانا دا مانا غلط را مخی کتابونو لکلوا آغا مال دا علماء و تحقیق لا دمرا نو شوه نو آغا مال که چا دا مانا کولا صحیح کولا چکل تحقیقو شو او علماء کرامو تا اللہ پا مازغو کیا واچول چرا دے مانا دادا اس آغا مانا کول چه ٹول سنا سی بدون اللہ لری دا غلط را وجہ صدا صفاتونه صدا دي چې هغه د خدایي دي صدا دي چې هغه د مخلوق دي ته دې ځان پوهه کوي د مخلوق صفاتونه هغه د خالق نشي کېږي ښا پیغمبر څومره لوی درجه لري خو خوراک خو کوي کنه دا خوراک ول د مخلوق صفات دي چې ته تو ټول سنا صفاتونه حلال دي دا صفات د خوراک به کوم راغي بیانو دا د الله شته یاره پلانې ورډیا ته زمونډ وای وي دا صفات دي کنه پلانې منډړې راته دوی صفات دي کنه الله خو منډ نه وای الله تعالی هم منډ نه وای دا د الله صفات نه دي ټول سنا صفاتونه جوای دا ټول به راضي بیا ها دا خبره وکا چه طول صفتونا ده کارسازه چی دی طول صفتونا ده خدایه چی دی لله خاص الله داره دی اگه بغیر ده اللہ نه ده بلچانی شکه ده ده سمانه کوا مدینه منوره که مسجد نبوی که یو تفسیر پرو تو آغا دای ده سعودی گورمنت چی دنو آغا شای کرو پختو که ترجمه شوا زمنګ خو چې کله دا تفسیر دا کولاو کو لومبه دا غه او پانی دا سي اړو دا زنه زمو ملګری ټول سمره شي دي دا غه او پانی دا سي اړو چې سره دا کمی کې دی خاوند دی لیکلی شي کړی دي نو ما چې څنګه دا سي پانی لومبه را واړو نو سوره فاتحه الحمدلله لاندې ودا لیکلی دي چې د خدای مناسب ټول صفاتونه خاص الله لره دي مې الله در باندې رحمتونه وري د قران ترجمه د مسجد نبوي در اوره سي درا دا یو کس ناستو ما دې څوک دی یاد کړل مې د پنځپیر شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله پیژنې غم لا څوک نه پیژنې ویدا مونگ با مویشی دی غلطی ہوشی دل تیرالو ویدا هر سموکا دل مونگ ویچو ہو دا مسئلہ خود دقی سری بیانولا دا خود دو بیانولا ماو دا ویداو گورا ما خلقوی چی دا مانا دی غلط کئی ما دا مانا دا گورا مجد نبوی که تفسیر رو تی اغیی دا لیکلی اما زن سر روڑی آغا منه دا آوستی چکنی غلا میکلی دا مکتبین چې هغه کم کتابونه مفت ورګي هغه نه را لاله کو بیا نامه ځان سره راو هغه می به تورې نه خراولې چې دا وګوره دا مان چا کړل او دا چې نورې می داسې پانی اړولې او مانی می کتلې چورګې څنګه چللې زای په زای باندې می وکتل ما دا څوک د شیخ شاګرد دی هغه لیکل غړي او هغه ترجمه هغه وګوري نو چې هغه یو کونسل پاس کی نو هغه هغه شای کوي نو هغه پاس کړه نو هغه بیا شای کړل الحمدلله صفاتونه هغه صفات چې هغه د خدای یو د کار سازي دي الحمدلله دکار سازی دو خدای مناسب صفتنا خاص اللہ لردی اللذی آغازات خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا او زمکا زمکا اسمانون نی پیدا کری دا پورتا نشد زمان پر خل نمیگی را گردی گی دا چې بیا بیا راکو هم کنه چې تاسو څنګه دی دوړې سړی کنه یا دې شو ناراضي یا چې نو هغه ناراضي دې شو کې دا هغه دې راځي اته او شو نو وې چردا اذن چې پر دل راځه مدا سور عالم جوړ کړي دا دې ته پار نو هم وره هر تاسو مینا ماته معلومه ده کنه چې نو چور غلې نه بچم میګي ترا ور دې کې جوړ غلې کوم نه نه شین بوټه ډېر مزیدار خوناک الحمدلله د خدای مناسب صفاتنا خاص الله لردي الذي اعزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا. لومبه قسم دلایل عقلی ذکر کړي ځکه سورت کې مختلف قسم دلایل عقلی ذکر کړي د پاره د اثبات د توحید او د پاره د شرک د رد کولو. نو دا صفتونه د خدایي د هغه ذات کې دي شي چې هغه اسمانونه او زمکا پیدا کړی دي. نو تلاګه نو ته د الله تعالی هغه صفات د خدایي هغه چاله ورکه چې هغه خپل الله پیدا کړی دي. هغه خپل پیدایش کې الله ته محتاج او الله پیدا کړی دي. نو چې الله پیدا کونکو هغه کې د صفات د خدای د کوم نه نارازل او ار یو شی الله پیدا کړی دي. نو دا صفات د کارسازی او د خدایی د هغه چا کې دی چې هغه خالق دی، هغه پیدا کونکی دی او اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دی. وجعل الظلمات والنور، اگر دا ولی دی تیارې او رڼا. دا تیارې ګورا جمع ذکر کړه، دا نور دای مفرد ذکر کړه. دا وجه صدا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله هغه ذکر کوي چې چونکه د گمراهی جریان او د ابو مختلفو قسمونو باندې دا او گمراهی جریان دا تیار دا لکه څنګه سورته ابراهیم چې شروع شي الله تبارک وتعالى ذکر کوي د 11 سپاره کې سورۃ ابراہیم رومبانے آیاتو کو رہی الف لام را اللہ تعالی پو ادے دے ہر پنو پمانا کتاب انزلناہ الیکا دا عظیم شان کتاب راولے گا مونگا دے تاتا لتخرج الناس من الظلمات دیر پارا چوبا سے خلق من الظلمات د تیارونا. اولی وی دا قرآن سے بیٹری دسو دسو بجلی دسو بلب دے راڈ دے نا نا دا اغا روحانی رنا دا دیکھے اللہ تعالی اغا روحانی رنا اچولی دا اتا سو اوری دلی دی زائب زائبانی پی دا قرآن تاییدات مونگا راڑو لی دی چه دا رنا دا. انو اللہ تعالی وی چه او باس خلق من الظلمات دا تیارونا، ظلمات ذکر که زگا چه دا گمراهی کسمونا مختلف دی، شرک، کفر، بدعات، بیحیائی، بدخلاقی، دا طول سیدونا چی دینو دا گمراهی دا. نو دای زکا جمع ذکر کا حلی تو خرجن ناسا من الظلمات دیر پارا چو باسی خلق من الظلمات دا تیارو دا کفرو دا شرک دا گمراهینا الان نور رناتا هدایت یو دے نراغی دا پارے مفرد ذکر کرد دے آغا دا قرآن ادو سنت اغرنا اغیو رنا دا چه خلق آغی رناتا رو باسی. و جعل الظلمات والنور، اگر دولی دی تیاری او رنا. نو کداغت مرادی نو اللہ گمرائی پیدا کرده دا نکا اعتراض بکی گنا دا دنیا چه اللہ تعالی پیدا کرده نو پا دی دنیا که اللہ تبارک و تعالی د امتحان په توګه باندې ارس پیدا کړی دي. لکه تو ګورا بيزام الله پیدا کړی اس پېم پیدا کړی دا دا اس پې خو مردار دا کنه دا الله پیدا کړی دا نو مردار چې دنیا پیدا کړی دي هغه حلال هم پیدا کړی دي صحیح ده کنه دا چینی هم الله پیدا کړی او دا زهر هم الله پیدا کړی دي کنه اس لگتا دا چاوی چرو را گوره دا چینی دا و دا زهر دی استاد خوبی ناو شو کنا استاد پار امتحان دی ته د عقل نه کار اخلي الله چې کوم عقل لرکړه دې هغه استعمال کې صحیح او چینی اوخره او زهر نزان او ساده پیداګړي خدا دوار الله دې دا امتحان دې د امتحان په توګه دې ټولو سيزونو خالق الله دې استاد وای وحدیناه نجدین دې انسان ته موږ دوالاري خود لیدي اوس چې دې د الله فرمان بردار ګرځي او کده نه فرمان ګرځي دا د خپل کار دی که فرمان بردار وګرځي او په صحیح لار لاړ دې هدایت پرناګانو لاړ نو کامیاب دی او کنه هغه پر خدا او غلط لار باندې لاړ پاګړ وړو سر شو په شرکیاتو کفریاتو بدعاتو د گمراهی په لارو باندې سر شو نو بیا چې د نوستبا دي او د گمراهی لارې ګڼې دي د هدایت لار چې دنو هغه یو ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ناشته صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ناشته نبی علیہ السلام دا سی پزمکا بانیو نیغا کر خراخ کلا او نوری و تر یو خوا بل خوا دا سی کگی وگی کر خراخ کلی نبی علیہ السلام وی دا یو نیغا لار چه دا صراط مستقیم دی چه دا خپل منزل مقصود ترسی چه سره پا دی باندی روانی بل جنت تا بزی او دا نوری کگی وگی لار طول دا گم راہی دی پدې کې چې په کومه لار باندې مې وسړې لار نو به دوزخ ته دي د يهوديت لار په کېدا ده نصرانيت لار په کېدا دي هندو مت لار په کېدا ده سکه مت لار په کېدا ده بت مت لار په کېدا ها د شرک لار په کېدا ده کفر لار په کېدا ده بدعت لار په کېدا دا ټول د گمراهۍ لارې دي پدې چې کم سړې پدې کې په کومه لار لار نو به جهنم ته دي د هدايت لار یو ده د گمراهی لارې ګړې دي وجعل الظلمات والنور او ګرځولې دي تیارې او رڼاګانې ثم الذين كفروا بیا لو ګرا هغه کسان چې انکار کړي وي به ربهم یعدلون در خپل سره مخلوق برابر وي دا سمال پار تاکیب ذکری ذکر کرده ده یو خدایی که نا چه خلق و یرا پلانه را غی نو بیا پلانه را غی نو تو پوشوی چه دا بیا پلانه وی نو دیر را غی پلانه رستو را غلی ده او یو تناسی و سلی تو وایی چه پلانه راغه بیا گورا پلانه هم راغه لیو نو تو اوس لگه دا پوشوه چه دا بیا دا دیدانوه چه دا دی نرست راغه لیو دید دا تعجب داگه که چه گورا دیوه چه پلانه پا کم راغه لیو دا تاکیب ذکری دا پاره یعنی تا دا خبره چه دینو دا آغه نرست و ذکر کهی دا غی مطلب دانی چې کنه دا په حکم کې چیرې دینه رستو دا الله وای ثم الذين كفروا بیا لو ګرا کسان چې کافر دي چې خوا د بد اولګی دا چې خالق د هر څه الله دې رازق الله دې زمګه اسمانونه الله پیدا کړی دي دا هر څه الله پیدا کړی دي بیا هم دا بدبخت شه د الله سره مخلوق برابرې ګورا کسان چې کافر دي به رب می عادلون در خپل سره مخلوق برابر ای مخلوق خپل رب سره ته الله هغه صفات د خدایي کې مخلوق دا اللہ سره برابر ګرځي معنی رائی کے ناس وی تکلیف راغ ہے یا اللہ اس دا دیا کی دا را چھے اللہ زمان دا فریاد اوڑی تا سارا خواہ کی یو بلکس ناس تے او دا آغا پا سر درد شو آغا وی یا پھر بابا تام وی یا اللہ آغا وی یا پھر بابا تا دا کی داوا چه ما چا تا چه اولا اغز ما فریاد واورید دا غم دا کی دالا چه دا ما چا تا چه اولا اغز ما فریاد واورید اللہ سر دی اللہ سر برابر کو کنا سکا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی کنا ومن الناس من یتخذو من دون اللہ اندادا یحبونهم کحب اللہ زنی دخل کنا آغا سوک دی چاہی نیسی دا اللہ نا علاوہ اندادن دا اللہ سرا برابر دا آغا پسیفت کے نور دا اللہ سرا دا اللہ پسیفت کے نور سوک برابر اگر دی یحبو لهم کا حب اللہ منہ کوی دا آغای سرا پشاند منی دا اللہ ونی منہ وسرا کئی دا اللہ ونی مینہ و سرا کئی زمان دیا سیبان و غسر دا اللہ نم زیادہ مینہ کولا دا اللہ نمی بے او دس آغستو خود پیر بابا نمی بے او دس آغست دا سی بے کن زمان دیا و تا سلامی بے او دس نم آغستل خندی دا اللہ نے و سلامینہ زیادہ اکڑا کنا اللہ نے و سلامینہ زیادہ اکڑا ثم الذین کفروا بیا لا وګورا آگسان چې انکار کړو به رب می عادلون درو خپل سره مخلوق برابرې شلم سپارا وګورئ شلم سپارا لومبه مخ سورۃ النمل کې الله ذکر کئ لومبنه آیت وګورئ اما الخلق السماوات والارض آیا سوک دے چھ پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا وانزل لکم من السماء ایمان اراوری تاسولاد برناوب دا سوک دی فانبتنا بی حدائقا ذات بہجا بزرغن کمونگا پاغی باندی پاغی چیتا رو تازا ما کان لکم من تنبتو شجرا آنشتے دے اختیار ساسو چرا زرغن کئی داغی ونی ایلاہم مع اللہ آیا اشتے رسوک الہ سرد اللہ نا چتا کرونا اکلشی آیا اشتے رسوک مددگار سرد اللہ نا بلہم قوم یعدلون نانا نشتے رجی خوبیاہم بل هم قوم یعدلون بلکہ دی او قوم دے چی دا اللہ سرا مخلوق برابر ای بے ہم دی دا کار کئی اللہ سرا مخلوق برابر ای ثم الذین کفروا بربهم بیا لاؤ گورا آکسان چی انکاریوک دا وحدانیت در اخفلنا یعدلون بے ربیم یعدلون در اغفر سرا مخلوق برابر ای یا بے ربیم یعدلون تو وحدانیت در اغفر نا اوڑی در اغفر رب در وحدانیت نا اوڑی شرک در رب تزی شرک ای ورپسے دویم قسم دلیل اقلی هو الذی اللہ تعالی غزاتے خلقکم من طینن چې پیدا کړی تاسو د خټینا د انسان لومبنه ابتدا د خټینا شوې ده ځکه الله تعالی آدم علی السلام د خټینا پیدا کړو نو هغه لومبنه ابتدا د انسانیت چې ده نو هغه د خټینا ده هغه آدم علی السلام دی ویدا یو چینجیو چکل دی ارتقائی نظریہ پیش کئی گا نا وہ یو چنجے ہو بیا دین او جاتے شادو گے انہوں نے جوڑ شو. زمونگا یہ استاد ڈیر قابل سڑے دا بایولوجی مونگ دا پڑھاو لانو چکالا دیزا لرال دا خبر کولانو ما دیو قتل زنا ہم کیوں نو جما دیو قتل نوی پویم جی دب اعتراض کے میں نہ جی اعتراض نو کو مو خندار آلا مہر آلا انوی خندا او دل در غلی زکه خوره توام جی دراز بکی خو ماته بچی وی دا دی کتاب ولی کری مونږ دی کتاب دا سبق وو زمونږه کیدا خو هغه چې کوم قران ویلی دی چې الله وی انی جاعل فی الارض خلیفہ لیکن انا ذاکر ذون کی ما پزماکا کی یو خلیفہ الله دا ویلی لومبانے انسان چې الله پیدا کړو هغه الله خلیفہ پیدا کړو هغه الله چینجینو پیدا کړو چاړو مې چینجیو ا خلیفہ هغه آدم علیہ الصلوۃ والسلام هغه الله په ډېر خاصه صورت کې پیدا کړو دومره خاصه او بارو به صورت او دومره معزز او مکرم چې الله فرشتو ته وی اسجدو لآدم دغه آدم د سیده وکړي اغای چینجی تا زیده کنوا نو ما اغا خلو سال تا بیم ایجی قرآن نو چه دای ما ایده ریدی دی دی میدی دی شکم ننو بغیر اڑی کنا نظریات پیش کئی نو ما و تا اولی ما ای قرآن نو اما ایده انسان دا پیدایش دا اللہ خپی جنی او که دا خلقی خپی جنی نو ما تا اوی نا خندار علا سپوری در غلیوان مایجی دی پوری خندار علا چی دینا بیا شادو گیغون جور شو بیا انسان جور شنو مای غلا کئی تیس شوا وی مرای وی داخو زای پا زای با دی ناسو کننو غلا کئی اصولی دا مای خجی خا خا خا مایجی دل دکی یا سپی یا پیشو با اونیو او دا غیر با دا کئی کٹ کو بیا گورو چی دای کم بچی پیدا کی چی دای با لکی یک بانی مایده دا آقا لنبانی خو لکی و سلیه دی نور بیاسه شوا داو دا آقا نسلو پکارو چی دای خوی کنا مایده داو سی انسانیت سرطو کنی دی اللہ و ایما انسان لا عزت ور کرده دی اما اتاس ور پوری لکی تردی نما چی لکی دی ور پوری و تردی ناقا کتا عزت دی عزت سپری خودن ما دی بچه تا رول ٹیکوائی اډر قابل سره له اوس ریډایر شو ان ما دې ته ټول ټیک وای ما دې سجید زکټی کوم زو قران وا ما ومن ازدک من الله کیلا څوک دې ډیر رښتینه د الله نه بووی نه کې ایسو کوم د الله نو څوک رښتینه نشته الله چې سوي دې هغه ټیک دی بس هغه باندې کی دا وساده هو الذی الله غذات خلقکم من تینن چه پیدا اکڑای تاسو دا خٹی نا بلکل لخار خٹی نا پیدا کرده خد پی جنم دا اصل نخاکیه سو پا گت زان سنده بل ترابا بنیاد دی پی جنم چه دا خاورو پیدای اے دا خاورو جوڑا دا دنیا پس نا جوڑا تب علا جوڑ شه چه پا خاورو بانی موڑ شه بیده سمدو گیلی چه دا حریص خله چیرې دا به یو د قبر په خاورو باندې مړیږي ډکیږي دا ببر سن ډکی دا ببر سن ډکی اے دا خاورو جوړه د دنیا په سینا جوړه تبا الا جوړ شي چې په خاورو باندې مړ شي منها خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارتن اخرى د دې زمکه نه مې پیدا کړی ای دیتا بام بیا بیام دینا بام بیا راو باسم یو ذل بیا ایدت من دا کم خوراک چکه دا اغی اصلو گورا ساروی علال شوه دا اغا شوتا لی بسونا خوڑل دی اصلا پیدا شوی خاورو نکنا دا اغا دا بدن اغا ودا شدین و اغا ام پا اغا شوه دا اغی بنیاد خاورا دا کنا سبزی خوره میوه خوره کم ده نروزی خاور نکنه بنیادی خاور نکنه یعنی آغا ونه چه ده نو آغام ده دیز مکه نه او با نم کیاته د سدونه راخلی دغه خاورونه او هغه باندې چرنه هغه سبزی او هغه میوه پاغي باندې کیږي. نو بنیاد د وجود د ټول خاورو شو کنه نوې تحقیق چې اوس کم کړه دې هدي بایولوژي والا نو هغه وای چې هغه کمال یباټي ټیسټ انسان د وغه کړه نو هغه وای 80% پکې خاوراله 80% پکې خاوراله. قران دا وای چې ته ما پیدا کړې د خاورې نه دا ساده وجود چې دې دا د خاورې او ډیرې دا سو په ګوت ځان سنډې بل ترابا تکبر ولي کې تکبر ولي کې ته تکبر ولي کې چې دا جو سره لبدې خاورو کې کېدې سو وخت بعد دا خاورې شي. دا انسان ته تکبر قابل نه شي ویږي نه. هو الذی الله اغذاته خلقکم من طینین چې پیدا یې کړی تاسو د خاورې نه د خټې نه ثم قضا اجلا بیا یې مقرر کړی دا نیټه. د الله ډیر لوی حکمت په دې کې چې الله انسان پیدا کړ او بیا ول نیټه مقرر کړه د پیدایښ مو د مرګم کمرګ نه راتلې انسانان به په ژوند تنگ شيو انسانان به په ژوند تنگ شيو او چې پیدا کېدل او مړېدل نه زایول به کم ځای او خوب لگر چندخان و لڑنو کراگانو پس سندونو کم بیارمو را پڑا پا بیکوی تو لدنیا با تیٹاکاوا دا خود اللہ تعالی دیر لوی احسان دے او گورا پا کورها خلق مڈشی او دی خوری که دن نشی پتی نلگی جلیز مکا کسو خوف شوی دی اللہ والا دا بندو بسم کرده دی تاسو نن خوبونه وای دره لګه خوب خوب دره سوق باسي کوي سوسترګه پټي اته زما आवाज ناشته کنه تاسو به زما نه خوب ولګو اوس مصیبت دار جلد आवाज مې نه زور کول نشم با आवाज باندې ادا ما ته پته چې کله دا بیان کوم کې رورو لګیاین دا کسان ودو دکیږي دا مونږ چې دا رورو خبر نه کو دی وای چې پته یا دا چې سی باند را دو دکیږي سترګه پټي پټي کوي دا یو بل وروم چې کوم نه مقابله شروع ده خوب سره ثم قضا اجلا بیا یې مقرر کړی ده نیټه واجل مسمى عنده او یو نیټه مقرر الله سخل هغه الله ته پدر جواب کړی دا یو خدای د جوان سره یو نیټه مقرر کړه خو یو بل نیټه مقرر الله سخلا د قیامت هغه الله ته دا حضرت شیخ القرآن رحم الله معنا مې راته وکړه که چاته کې څه ټو ماورې د دې ځای کې دا غینې دا معنا به ورې شغیدا سي معنا کړل اما دې بخبل اورې دې راخه کې څه نه نه واجل مسمن ايو نیټه مقرر عنده د الله سخلا ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوئی بیا هم تاسو شک کوئی سکے دا اللہ توحید کے سکے پا قیامت کے بیا هم شک کوئی ثم انتم تمترون امیران کلچے مادہ دائیوی نو بیا ثم انتم تمترون بیا هم تاسو جگڑا کوئی دا اللہ پا توحید کے دا سی دلائلہ تا بیانی کی بیام دا اللہ توحید کی جگڑا کوئی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اللہ اسمانونو کم دے ازمکا کم دے پہ ادبار دا تصرف او دا علم پہ ادبار دا تصرف او دا علم دا بعد خلق وحدت الوجود کا علوی نو هغه دا وای چې دا ټول سیدونه چې سخ کاری نو اصل کې دا نعوذ بالله دا د الله تعالی وجود دی خو په جدا جدا د الله تعالی په جدا جدا قدرتونه کې د الله غو وجود ښکاریږي نعوذ بالله من ذلک دا د کفر کې در سړیا دا چې دا او بل دا چې الله بذات خود ارض اچی دنو حاضر دے دا اکیدام غلط دا چی دا اللہ ذات ارض اچی حاضر دے دا مو آیا زمان دا آل سنت والجماعت اکیده دا دا احل سنت والجماعت چی مونگا وونو تاو زین دی دا پر ندی دا بعد خلق زان تا احل سنت والجماعت ہوئی اگا احل سنت والجماعت ندی احل سنت والجماعت دا سنیان چی وی دا طول احل سنت والجماعت دا دی مقابلہ که بل احل تشیع اگا شیعگان دی فکر جعفری اوالا او دا اغی مقابلہ که چی کم دی اغی تا وی احل سنت والجماعت دا اهل سنت والجماعت عقیده دا دا چې الله تبارک و تعالی مستوی على العرش دی دا بمانی نور سو په جنا وای عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه وای چې استوا على العرش دا الله ثابت دا کیفیت معلوم نه ده سوال دغه په باره کې تپوس کول به درته چې څنګه کیفیت نه ده معلوم مونږ دا منو پا ادبار دے علم سر اللہ عرض حاضر دے او پا ادبار دے تصرف سر اللہ عرض حاضر دے دا کی دو ساتا دا کی دو ساتا وحدت شہود وحدت الوجود والا دا دی پیران میران دا جو سوڈیر کردی را گر دی غی دا خبر دیر چیڑی را چیڑی دا شین رنگو دا سر رنگو دا تور رنگو دا سپین رنگو دا دا دے چکم ننیو حلقہ جوڑا شیو اول تور رنگ جوړ شینو بیا شین رنگ جوړ شینو بیا سپین رنگ جوړ شینو دا پرې د سړی سپاګه دا وخت رنگونه جوړ شي رنگونه جوړ شي قران ته کنه قران زګه چې کیدر سمشي دا سپاګه دا بیا زګه کای غار ته دن لګي وې دې غار کې به تلوي خره نه اسي اې کیدر غار یې خو کیدران نه اسي هدار به چاوي یو دا لګي هم ماته ورایي غارونه ته وخم ما خچ لرم دا سی دی مای می دا غارو ندی ما وزی که دران ساتھ لی ما تو یه رتاز خودم را بیادا با خلقی نو ما اولی دا غار که چکم دا گیدر نی ناسا اینا مرا دی که دی چلی و باسی ما دی لکا دی که ناسی گیدرانی سم دم سڑی اللہ پیدا کرد زن گیدر جو گئی غار که ناسی ار رحبانی تو نبت دعوها ما کتب نا حاله الله وای دا غارونو کې دنه کې ناستل دي نه سوارو عیسایانو د ځان یو بدعت جوړ کړو دا به مانو لازم کړ دا خدای مسجدونو هغه شریعت منسوخه هغه بیا چې راخ راخ کړی خلکو ته مخامخ کړی چې غار کې بدن نه ناسي دا به چاوي وهو الله بالسماوات وبالارض او الله تعالی په ادبار د تصرف او د علم سره پا اسمانونو او پا زمکا کی دے داغا تصرف اسمانونو کم دے زمکا کم دے یعلمو سر رکم پویا دے اللہ تعالی پا پٹو رزن استاسو و جہ رکم او پا خکار استاسو پا سامر استاسو و یعلمو ما تک سبون اپو دے پا غصا چه تاسوی کوئی دری سید دیگا نا یو دی انسان لکه خبره دا یو دی انسان بخلو خبره دا یو پا لاس و خبو پا اندامونو دا اللہ وی اگر لکه چره دا غینام خبریم اگر بخلوی چه وای دا غینام خبریم پا اگر لاس و خبوی چه که بسترگوی چه وینه پا وگونو چه هوری دا غینام دیم خبریم یعنی دی آرسن خبر یو اللہ دی ردیو که دی شریف پیلدم نو ده کتاب لیکله ده کتاب کې لیکلی ده چې ده شاه ولی الله رحمت الله علیه پلار شاه عبدالرحیم رحمه الله دا ودا بختیار کاکی رحمه الله مزار ته ده هغه قبر لبته د جمعې پښپا باندې یو ځل وای دا هغه پرله کې رالل چې زخور اعظم دی قبر له خو چې سیب زمانه خبرې کې کنه نو وی دا کبر نو دا چی دنو آواز ملاوی رالی چی تو خو تیز استا دیڑا دا حال نخبری ما پیر بی همسی یہ گلہ ہے که وفادار نہیں خبری دا چالی کلی دی دا استا ہو دی صحابی غٹ مولا لی کلی دا گئی شنوم ولا لیکنو د پوسټر په نیمه یې سګه دا نوم راشي او دا دا کتاب البصائر کې او کدا نه او چاو وچ دا د ځانه ویلې دي نو بیا راشي جبرانه پرې گئی دا غلی کړي بخپل کتاب دی دا راته والا شرک څه دوي وي دا شرک څه دوي اغه سوې خبره اغه وای ما خود مولانا تنوی رحمه الله د کتاب د ارواح الثلاثه حواله ورکړی دا وای ارواح الثلاثه کې اشرف بیتانوی رحمت الله علیه کړی مونږ وګورم چې تاسو وګورئ چې غریبانان د شریعت د الف با تاسو نه خبر مونږ په دې توګه کې ارواح الثلاثه د مولانا اشرف بیتانوی رحمت الله علیه کتاب دیننو ته دا هغه فتاوا وګورا دا هغه نور د عقایدو کتابونه وګورا دې عقیده د خوا کفر او شرک وای نو اصل څنګه بیا په خپل کتابو لیکو دی خو اصل کې یو خبره بلدا چې د کم یو انسان تصنیفات زیات شي کتابونه زیات شي او دا هغه په علمیت خلق قائل وي نو بیا خلق د خپل دکانداري د پاره کتاب لیکي او هغه ته منسوب کوي چې دا پلان یې لیکلې دا من جوارانو لیکلو او منسوب چیدن مولانا شبیتانی رحمت الله علیه تاګه کدان نه دغه کتاب دیننو دا څنګه شي ثابتول چې دغه کتاب دی تاسو یو کتاب دی هغه تاسو ویني اعمال قرآنی اګه تعویذونه دی ګانا تاسو د هغه په پاسه جلد باندې وګورئ ای باندې لیکلی حکیم الامت مولانا شبیتانی رحمت الله علیه خالق والی چې دغه معلومه صاحب کتاب دی خالی که والی کنا تا آغا کتاب رارا او دا آغی دن نصفاتو گورا چه دا آغی لی کرده او گبل چا دا مصنف نم پی دن نبیار آغلی دا خکولا و واضح خب با هر خلق آغی تا گوری وی دا مولانا شو بایی تانوی رحمت اللہ علی لی کرده انو وای لی نو آغا دا کتاب لی که چایی که آغا صدی آغا تا ویزون آغا برمر عرصه بگیر آجام اکدی نو دم را ناپو تدل نه غو غره خپل بر د پدوله کې شیدار چا کتاب دی دا کار کوي خلک الله وی وفه هر څه پویا خو زیمه چې بختیار کای کی دی پویا کنه د الله صفات ته بګی بیا خدا د الله خاص صفات نشنو دا د مخلوق هم شنو دې کې بیا د الله تبارک وتعالى څه کمال الله کا پادشي چې تاوله کې د الله د صفات مخلوق لاوګه هو ما تاتهم من آیتن زجر ور کوي نرازی دیتا اس یو دلیل من آیات ربیم دلائلو درب دینا الا کانو اللہ مورزین مگر وی دی داغینا مخارون کی شد اللہ دی کتاب دلیل و توائنو دیبتینا مخاری و بے مالا روڑی اس کلی سا تکریر توائی تکی اگو بے مالا روڑی اگول اس کلی خبره دا و نزده نسته که خدا پایده ای کنه نزده نسته که خدا پایده ای و ما تاتی من آیتن او نرازی دیتا یو دلیل من آیات رب ما دلائل و درب دینا چه قرآن ور پس راوالی کنه اده پوشه چه قرآن راواغسته و الا کانو غنا مورزین مگر وی دای داغی نامخ اڑاون کی مولانا سیب راتاوی امونگیو ملگرهو دیر بہترین عالم دی وی تلو ما سکسانو سرا وی علت چه لارو ما نوی ما تاوی چه تبا مونگ تا سوایی ما چه وام با نوی ما اغیر حالا چه کم کتاب را کنوی اغا میوی تاوی وی وی دا سی خلو ما تی ناستو وی ما دا سی چی داغی نا اووی نو اغمی دا سی که خود ریل که یو دا سی وی خواک ناسو ما دا سی قرآن پروتو نا اغمی را واقس نو داغی نا میجی شروع وروا جولا نوی ای ملکرو دا سی وی سر رو چد که وی چی وستا چی دا خو بل کتاب را دست وی ما چی وی قرآن دی دا خدای مسلمانان وی چی خجی خخ خخ خجی وی ما چی وی قرآن می را غستی رو دا لابنیانو نو خدای مسلمانا پا قرآن دی ایمان دی یکین دی دی عقیده دی دا چه چا دا اللہ کتاب را واغس خوشحال شا وی الحمدللہ الحمدللہ ما یو عالمو لی دا هغه یو خبره وکړه ما ته وی چې قسم سره راته خبره قسمیت ور راته وې ما دې ویجی وزه چې یو ځای کې یو عالم نو قران درس کوي کنه وې زه وته ډیر زیات وپستېږم او په تعجب سره وې زوام چې دې زما ډیوټي کوي دا کار زماو او دا راغست یده ده دا زما ډیوټي کوي وی زو تا دوا وکم نو ما استاولی خلق دی اللہ دیر کی استاولی خلق دی ما اللہ تعالی دیر کی ما دا اوسا بصیرت تی تالا اللہ تعالی دار کرده بصیرت تی مولانا تجمل شاہ صاحب مردان والا آغا املت تر آغلو و چاوات داوی جوی دا توپای پی ایدگاہ کے پلانے چھے کمدن الجمی مص پڑاوی زما و در ملاقات ام ننشوه ملوشه و سر ام نیما خود دم رو تا پته اولا گیده چه ده اشاعت والا ده اغا کسانو تیوی بایی مال تی بودی دو آغا پسی مسخون آل تی املت نرا لیلتی که زبا موزل دیکن ولی جی بس دی بلچا پسی مزمون آل تی را آغا گوٹ که ما آغا کستا بیاوی گورا دلتی ولی مخامخ راوسته و زمونگ پارا دیر عزتمند ده ملماو دلته باندې راوته خطبه به ویلې و ویناغه به چې جواب پسې موسکو اوس دام چې نو عالم دی کنه نو لکه دا الاره توحید دومره قدر چې یو انسان چې آغا صرف داود الاره توحید کړل نو آغا پسې دا آغا دنه راځو ته باغ هغه پسې موسکو یو خدای انو بل بل بیا چې نو داسې به ویني چې یا الله په ځان بو ترا باندې کې چو خدای داست دی دا دام دی نو دام دی مای داست دی اللہ طول کی نو و ما تاتیم من آیتن او نرازی دیتا یو دلیل من آیات ربیم درائلو درب دینا الا کانو آنا مورزین مگر وی دیتا اینا ایراس کون کی مخڑا ان کی خدا اللہ دی کتاب دی دلیل نمخڑای وی فقد کذبو بالحقی بس یقینا نه دای درو جنتیا وکړه دا حق دا حق درو جنتیا وکړه هغه حق څه شه د قران دی کنه فإنهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون الله اذا ما پیغمبر دا خدای ګوره تا ته درو جن نوای د الله د آیاتونو نه انکار کوي دا دشمنی خدای الله د کتاب سره ده که تو اتا دا نبیانه بیا خسره دا بنیادی خبره دادا اللہ رب العزت ذکر کئی فقد کذبو بالحقی بس یکینا دای درو جنتی اوکڑا داک لما جاهم ارکلا چراغ دای داک حق چوتا راغی دا آغی حق درو جنتی اوکڑا فقد کذبو بالحق بس یقینا نه دای درو جنتیا وکړه دا حق د قران درو جنتیا وکړه قران چې کله بیانې ده د وی درو وای لما جاءهم هر کله چې راغې دای تا حق هغه حق چې دای تا راغې نو د هغه تکذیب وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اس صادق او امین وی رشتین او امانتگر خو چی کل اغا قرآن شروع کلوی ساحر ان کذاب جادوگر دی او دیر غد در او جنده جادوگر دی او دیر غد در او جنده ولی قرآن را واغذ فا انهم لا یکذبونکا تا تو خوبی صادق وی رشتین بیرد وی ولیکن الظالمین بی آیات اللہ جهدون پیغمبر علم خپکوات دا دشمنی زما د کتاب سره دا دروغ ده قرآن